मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 456वीं कक्षा सातवें अध्याय का चतुर्थ पाद प्रारंभ हो रहा है। पीछे से कुछ पूछना है तो पूछो। पीछे हमने सुबंतों के जो रूप बनते हैं उनके बहुत सारे सूत्र देखे थे। आगे एक अन्य विषय प्रारंभ हो रहा है अब, और ये जो विषय प्रारंभ हो रहा है ये लुंग लकार से संबद्ध है। आगे जो सूत्र आ रहे हैं कहाँ तक, 8 संख्या तक, ठीक है ना। तो ये 8 संख्या तक के सूत्र ये केवल लुंग लकार में ही लगते हैं और किसी लकार में नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर चंग का वर्णन किया गया है और चंग चिली के स्थान में होता है, चिली लुंग लकार में आता है। तो पहला सूत्र है णौ चंग्युपधाया ह्रस्व, णौ सप्तम्ये क्वचनान्तम्, चंगि सप्तम्ये क्वचनान्तम्, उपधाया षष्ठ्ये क्वचनान्तम्, ह्रस्व प्रथमे क्वचनान्तम्। 2 पदों में सप्तमी है यहाँ पर, णौ और चंगि, तो एक बनेगा विशेष्य, एक बनेगा विशेषण। तो कौन बनेगा विशेषण, कौन बनेगा? अब हम देखते हैं यहां पर तो णी और चंग जब दोनों एक साथ होते हैं तो चंग के आगे तो णी आता नहीं, ठीक है ना। णी के आगे चंग आता है तो स्पष्ट है कि ये जो चंगी शब्द है ये णी का विशेषण बनेगा, अर्थात ऋणिच कैसा हो कि जिसके परे चंग आया हुआ हो, चंग परक णी। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा चंग परे, अभी चंग परे में बहुरी समास है, चंग परह यस्य या यस्मात कह ले। तो चंग परे णौ यद अंगम, अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, चंग परे णौ यद अंगम तस्य उपधाया रसो भवती, उपधा को यह रसो करेगा। अब उदाहरण जो बनेंगे तो पहले स्पष्ट है कि जब चंग परक ऋणी माना जा रहा है तो ऋणिच प्रत्यय तो पहले आना ही है, फिर तुणजंत धातुएं ली जाएंगी यहां पर, और ऋणजंत धातुओं से जब लुंग लकार का रूप बनाते हैं तो वहां पर चिली आते ही ऋणी श्री द्रु सुरुभ्यः कर्तरी चंग, ये सूत्र लग जाता है। पीछे हम पढ़ ही चुके हैं 3रे अध्याय में, इससे चिली के स्थान पर चंग हो जाता है। तो इन्होंने 2 धातुएं तो ली हैं, अचीकरत अजीहरत ये क्री और हरी धातु के हो गए, और अलीलवत अपीपवत ये लू और पू धातु के हो गए। बहुत से उदाहरण बन सकते हैं, कोई सीमा नहीं है उसकी। अब यहां देखो तो पहले क्री धातु से ऋणिच प्रत्यय लाएंगे, ठीक है। ऋणिच प्रत्यय ला करके प्रक्रिया जो पीछे कई बार देख चुके हैं हम इसके लिए, तो ऋणिच प्रत्यय लाने के बाद जब धातु संज्ञा दोबारा कर लेंगे उसके पश्चात लुंग लकार लाएंगे, फिर लुंग लकार लाएंगे फिर चिली भी आएगा, चिली के स्थान पर चंग हो जाएगा, और चंग है अर्ध धातुक, चिली भी अर्ध धातुक ही था तो चंग अर्ध धातुक है, इसलिए ऋणी प्रत्यय का लोप हो जाएगा। तो क्या रह गया अब? अब यही प्रक्रिया चलेगी सर्वत्र, सभी सूत्रों में ध्यान रखना कि सबसे पहले ऋणिच आएगा, फिर धातु संज्ञा, फिर लुंग लकार, ठीक है ना? लुंग लकार के स्थान पर तिप आदि जो भी लाना है हमें परस्मै पद में या आत्मनि पद में, तो परस्मै पद के रूप हैं ये सारे। उसके पश्चात जब चिली प्रत्यय आता है तो चिली के स्थान पर चंग हो ही जाना है और अनेन लिटि इणी का लोप कर देगा। तो यहाँ क्या स्थिति है अब? कार, ठीक है ना, कारी में अब रह गया कार। अडागम है इधर अ, कार चंग का अ और तिप का तकार। अब क्योंकि चंग है तो दित्व करने का भी सूत्र, चंग ही बैठा हुआ है वो दित्व करेगा। अब इस अवस्था में जो सूत्र आगे लगा रहा हूं मैं, ये अन्यत्र भी ध्यान रखना है। अब द्विवचने ची, क्योंकि जो भी कार्य हमने कर लिया है पहले, तो उस अवस्था में वो स्थानीवत हो जाएगा। एक अन्य वाक्य भी है, अणौ कृतम स्थानीवत। द्विवचने ची की ओर ही संकेत कर रहा है वो, तो अणौ कृतम स्थानीवत, निच परे रहते जो कुछ भी कार्य, नहीं अणौ कृतम, हाँ निच में जो कार्य किया है हमने, निष्प्रणते जो कार्य किया है वो स्थानीवत हो जाएगा। यहां पर हमने निष्प्रणते क्या किया था पहले? वृद्धि नहीं की थी, वृद्धि की थी क्री धातु में, वृद्धि की थी, ह्री में वृद्धि करेंगे, लू में वृद्धि है, पू में वृद्धि है, इन सब में वृद्धि होनी ही है। तो जो कुछ भी आप करेंगे निष्प्रणते वो द्वित्व करते समय हो जाएगा स्थानीवत। तो अब यहां पर जब द्वित्व करेंगे कार को, तो इधर कैसे द्वित्व आएगा? क्री, क्री और कार, यही आगे ध्यान रखना है अब। लेकिन यहां दो बातें प्राप्त हो रही हैं अब, कि एक तो द्वित्व प्राप्त हो रहा है, दूसरा ये सूत्र कह रहा है कि मैं उपधा को ह्रस्व करूंगा। तो क्या होना चाहिए अब, किसकी बात मानी जाए दोनों में से? द्वित्व करने वाला सूत्र चंगी वो द्वित्व करने के लिए तैयार बैठा है चंग परे होने के कारण से, और ये कह रहा है कि अणक चंग परक ऋणी परे है, तो यहां पर उपधा को ह्रस्व भी होना चाहिए। तो दोनों की प्राप्ति हो रही है, क्या करेंगे अब? दोनों का समान बल है, अपने अपने क्षेत्र में दोनों चरितार्थ हैं, तो यहां पर होने के कारण से फिर, क्योंकि द्वित्व का सूत्र तो निकल गया प्रथम पाद में छठे अध्याय के, और ये सातवां अध्याय चल रहा है, तो पर होने के कारण से उपधा को ह्रस्व पहले हो जाएगा। तो कर जो बना है ना, अब यहां पर द्वित्व करते समय द्विवचने ची लगा करके क्री और कर, अ क्री कर और अत। अब आगे जो भी उपधा के उसके अभ्यास के जो कार्य हैं वो करते हुए कुहुशुहु लगा दिया और उरत लग गया, तो च बन गया उधर। अब जो अन्य कार्य यहां होना है, अन्यत्र भी ध्यान रखना है उसका, कि धातु अक्षर जब लघु होता है, ठीक है ना, अभ्यास के आगे जितना धातु का भाग बचा है यदि उसमें लघु विद्यमान है तो अभ्यास में संवत कार्य होता है। संवत लघुनी चंग परे अनगलोपे, देखो ये भी सूत्र चंग होने पर ही लगता है, ठीक है ना, तो चंग परे होने के कारण से। अब यहां पर क्या किया था हमने, अभी तो यहां जब ह्रस्व कर लिया था जब, तो लघु धातु अक्षर हो गया है, तो लघु धातु अक्षर इसको मिल चुका, इसने अभ्यास में सन पर रहते जो कार्य होना है वही कार्य इसने यहां भी किया। तो सन पर रहते क्या होता है? सन्यता से एकार होता है, वो एकार यहां भी होगा, ठीक है, चलो एकार भी कर लिया हमने। लेकिन अब ये जो एकार है ये कैसा एकार है? लघु ही तो है ये, अब दीर्घो लघु हो, ठीक है ना, ये भी बैठा हुआ है अभ्यास में, जो लघु है उसको दीर्घ भी कर देगा ये, तो दीर्घ भी हो गया। इस तरह से बनाइए अची करत। अब बताओ इसमें कोई अन्य संदेह तो नहीं है, सब समझ में आ गया पूरा ये? क्योंकि ये द्विवचने चीज से हो रहा ना चाहिए, अणौकृतम स्थानीवत क्या है? ये इसी की ओर संकेत कर रहा है, अणु कृतम स्थानिवत भवति, यानी कि जो कुछ भी आपने किया है तो उसमें कभी कभी, जैसे हम ये आगे करेंगे ना लू और पू में, यहां तो चलो ठीक है हमने एक ही कार्य किया था, कौन सा ह्रस्व किया है, लू में कौन कौन से कार्य करेंगे हम, वृद्धि भी करेंगे ठीक है ना, वृद्धि भी करेंगे, आवादेश भी करेंगे, ह्रस्व भी करेंगे, जितने भी कार्य कर लिए आपने वो सब हटा दो अब ठीक है ना। यहां तो एक ही हुआ था ना, यहां तो नहीं, यहां दो माने जाएंगे वैसे तो, लेकिन वो ह्रस्व के कारण से तो हुआ, उसमें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ह्रस्व कर पीछे हटा भी था तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहां पर कार को हमने कर ह्रस्व कर लिया, लेकिन अभ्यास में जो लाएंगे हम वो तो क्री लाएंगे, तो वृद्धि पहले की थी हमने, वृद्धि से पूर्व अवस्था जो थी यानी कि बिल्कुल प्रारंभ में आ जाएंगे। अणिस प्रत्यय परे रहते, जो कुछ भी किया है वो सारा हटा दो और बस ये मानो कि अभी अभी हमने धातु से अणिस प्रत्यय किया है, बस वो अवस्था आ जाती है। तो जहां बहुत सारे कार्य होते हैं वहां पर वो वाक्य है कि अणु कृतम स्थानिवत, वो करेगा तो वही दुर्वचनी चाहिए सूत्र। तो अची करत, अजी हरत, अली लवत, तो यहां भी कोई विशेष बात नहीं है, लू धातु में वृद्धि होगी, लव आवादेश होगा, फिर ह्रस्व हो जाएगा। अब ह्रस्व होने के बाद जब द्वित्व करेंगे तो अभ्यास में लू ही आएगा, अभ्यास में तो लू आएगा, अब क्या करेंगे, अभ्यास में जब लू आएगा फिर क्या करेंगे, संवत तो करो, संवत कार्य सन्नतः लगाएं, सन्नतः लगाएं, अब क्या करें, कौन बताएगा, हाँ यहाँ पर अगला सूत्र है देखो, वो भी सनवती, सन पर रहते ही तो कर रहा है ना, वो सन पर रहते कर रहा है तो सनवत कार्य ही हो गया, तो यहाँ पर भी ऊ को ई होना है, फिर उसको दीर्घ भी हो जाएगा ठीक है, इस तरह से यहाँ भी कर लेंगे। अच्छा, और अपी पवत में जैसे लू है ऐसे ही पू है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, दोनों एक तरह से बनेंगे। और तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बस सभी बातें हो चुकी हैं जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं। एक तो ओह पयण जपरे यहाँ अतिरिक्त लगा था, और दीर्घ लघु तो जहां जहां भी धातु अक्षर लघु होगा वहां दीर्घ करते जाएंगे उससे, क्योंकि आगे आठ सूत्रों में सर्वत्र ऐसे ही कार्य होने हैं। और जो कार्य का क्रम रहता है वो देख ही लिया हमने कि जब ह्रस्व और द्वित्व दोनों प्राप्त होते हैं तो वहां पर उपधा को ह्रस्व पहले करते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो ये तो सूत्र हो गया एक उत्सर्ग सूत्र ठीक है ना, और उत्सर्ग सूत्र व्यापक सूत्र होते हैं। अब वहां पर अतिव्याप्ति को रोकने के लिए कुछ और सूत्र आते हैं जो निषेध करते हैं वहां पर। तो अब निषेध करने वाला सूत्र आया नाग्लोपिशास वृद्धिताम, न अव्यपदम अग्लोपिशास वृद्धिताम षष्ठी बहुवचनांतम। न स्पष्ट है कि निषेध कर रहा है, सीधा पूर्व सूत्र के कार्यों को रोक रहा है। अब कहाँ कहाँ रोक रहा है वो आगे वर्णन है। तो आगे जो शब्द आ रहे हैं, एक तो है अग्लोप, अग्लोपी, तो अकोलोपः अग्लोपः ये प्रत्याहार हो गया, और अग्लोपः अस्य अस्ति इति अग्लोपी ठीक है, इन्हीं प्रत्यय हो गया है मतुप के अर्थ में। अग्लोप वाला अंग कैसा हो, अग्लोप वाला, एक तो ये हो गया। दूसरा शास धातु ले ली है इसमें, तो शास धातु मूल अवस्था में कैसी है, ये शासु अनुशिष्ट, तो शासु अनुशिष्ट में उकार अनुबंध है उकार अनुबंध है तो ये अक प्रत्याहार में नहीं आ गया, तो ये भी अगलोपी है, फिर अलग से क्यों पढ़ा गया। ऐसे ही देखो आगे है रित इत यस्य रिदित, रिकार इत संजक है जिसका, ऐसी धातु में लेंगे तो रि अक प्रत्याहार में नहीं आ गया तो ये भी अगलोपी हो गया। अब पाणिनि जब अगलोप कह करके भी और आगे शास का और रिदित का अलग से ग्रहण कर रहे हैं तो क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि देखो अनुबंध जो होते हैं धातुओं में वो उसके अवयव नहीं माने जाते, वो जो लोप हमने संज्ञा करके जो करते हैं वो उसके अंग नहीं होते हैं, ठीक है ना। यहां जो आ रहा है अगलोपी अंग, तो अगलोपी अंग हम अनुबंध हटा करके जो धातु बची उससे प्रत्यय ला करके अंग संज्ञा करते हैं, तो अंग संज्ञा कितने की हुई, अनुबंध की भी हो गई क्या, नहीं होगी, वो नहीं जुड़ेगा इसमें, इसलिए उनका अलग से ग्रहण कर दिया गया है। तो इस प्रकार की जो इस प्रकार के जो अंग हैं वहां अणौ चंग उपधाया ह्रस्व, ह्रस्व नहीं करेगा। तो अगलोपिनाम अंगानाम शासे अंगस्य ऋताम च अंगानाम अणौ चंगी उपधाया ह्रस्व न भवती, नहीं होगा, ठीक है मान लेते हैं भाई नहीं करेंगे। तो पहले अगलोपी का उदाहरण दिया, अब अगलोपी में ऐसे शब्द लाए जा रहे हैं जो कि उसके अंग भी हों, जो अक है वो उसका अंग होना चाहिए, ठीक है ना, अनुबंध वाला नहीं लेंगे यहां पर। तो यहां नाम धातुओं के रूप आते हैं फिर इसमें, सुबंतों से जो हम नाम धातु बनाते हैं ना, तो उन उस प्रकार के रूप यहां मिलेंगे अगलोपी में। जैसे माला शब्द है ना, तो माला शब्द है तो एक वार्तिक सुनाई होगा बहुत प्रसिद्ध है, तत् करोति तद आचष्टे, उसमें भी आया हुआ है ये चुरादिगण में, तत् करोति तद आचष्टे, उसको करता है और उसको कहता है। इस अर्थ में हम किसी भी नाम से, ठीक है ना, किसी भी नाम से निच प्रत्यय कर सकते हैं, हो गया स्पष्ट। अब यहां मालाम आचष्टे कह दो या मालाम करोति कह दो, एक तरह से व्याख्या कर दी इन्होंने आचष्टे कर करके, और भूतकाल में बनाया है क्योंकि लुंग लकार का रूप बनाना है ना हमें, तो यहां तो लुंग का बनेगा उदाहरण हमेशा ही, तो इसलिए आख्यत उधर आचष्टे न कह करके आख्यत कह दिया, मालाम आख्यत, माला को इसने कहा है। अब यहां पर माला शब्द से निच प्रत्यय जब लाएंगे तो दूसरा जो चुरादिगण में ही पढ़ा हुआ है उसको भी, कि जब प्रातिपदिक से किसी से निच प्रत्यय आता है तो वह निच प्रत्यय इष्ठन प्रत्यय के समान मानते हैं उसको। इष्ठन प्रत्यय के समान मानने का तात्पर्य कि जो कार्य इष्ठन पर रहते होगा वो कार्य निच पर रहते भी हो जाएगा, तो प्रातिपदिकात धात्वर्थे बहुलम इष्ठवच्च, ठीक है ना, तो निच को इष्ठन के समान मान लो। अब रही बात कि इष्ठन पर रहते क्या हो सकता था यहां, तो इष्ठन पर रहते क्या करते हैं, टी भाग का लोप करते हैं, सूत्र दो सूत्र क्यों बोल रहे, एक सूत्र बोलो लाघव वाला सूत्र बोल लो, छोटा वाला टेह है उसमें लाघव बोलने में, तो टेह सूत्र से टी भाग का लोप कर लेते हैं, तो ऐसे यहां पर भी करना है। अब तो माला के आगे जुड़ने से अब यहां रह गया माल, तो माल ज्यादा अच्छा होता है या माला, किसी को माल मिल जाए और एक माला रखी हो पास में तो कौन सी उठाएगा वो क्योंकि माल धन संपत्ति को भी कहते हैं ना, तो ये माल हलंत आगे ई है, माल ई माली, अब ये बन गया धातु सनातनता धातु, अब खुली छूट मिल गई, कोई भी लकार ले आओ तो ले आए लुंग लकार। अब आगे सब पूर्व जैसे ही कार्य होने, जैसे हमने वह कार्य बनाया था ना ऐसे ही माली यहाँ बन चुका है। अब लुंग लकार चिली, चिली के स्थान पर चंग, अट आगम, तिपका तकार, तो अ माली चंग का अ तिपका तकार, अणिच का लोप कर दो, ठीक है। तो अभिणिच का लोप हो चुका है, अब माल को ह्रस्व हो जाएगा, तो अ मल और चंग का अ और तिपका तकार। अब द्वित्व करना है इसके लिए, तो द्वित्व करें तो यहां पर भी द्विवचन चिन्ह लगाएं कि नहीं भाई? सूत्र लग रहा है तो लगाना तो है ही, सूत्र तो लग ही रहा है ना, कि द्विवचन निमित्तक भाई चंग परे है तो द्विवचन का तो निमित्त है ही वो, और आजादी भी है, सारे गुण घट रहे हैं उसमें, तो उस अवस्था में जो भी अजादेश हुआ है उसका रूप आदिदेश हो जाएगा द्वित्व करते समय। तो द्वित्व में तो हम माल ही लाएंगे ना, हलादिशेष ह्रस्व कर दो, उसमें क्या अंतर पड़ता है। अब यहां पर संवत लघुनी चंग परे नगलोपे, ये क्यों नहीं लग रहा है? संवत कार्य भी तो करना है ना अभ्यास में, तेरी आवाज गूंज बहुत जाती है, साफ नहीं आ पाती, कोई उपाय अपना हो, किसी से पूछना कि ऐसा क्यों होता है, स्पष्ट आवाज नहीं आ पाती। तो यहां पर जो है ना माल में लघु धातु अक्षर नहीं है ना, संवत लघुनी दीर्घ है ना माल में, तो दीर्घ कैसे है? क्योंकि जो ह्रस्व की प्राप्ति हो रही थी उसको इस सूत्र ने रोक दिया, वो तो बीच में बताना ही भूल गया था मैं, कि यहां पर जो इस सूत्र का कार्य है वो क्या हुआ था, कि माल जब यहां था उस अवस्था में, वो पीछे मैंने ह्रस्व कर लिया था वो गलत था, क्योंकि ह्रस्व की जो प्राप्ति हो रही थी वो नागलोपी शास्त्रताम ने उसका निषेध कर दिया। क्यों कर पाया था निषेध ये? क्योंकि ये अगलोपी है, अगलोपी क्यों है, अगलोपी क्यों है, क्योंकि हमने प्रातिपदिका धातु से बहुलम इष्ठवच्य से जब इष्ठवन इष्ठन के समान बनाया था उसको अणिच को, तो जो टी भाग का लोप हुआ है आकार का, वो आ किस में आ रहा है, अग प्रत्याहार में, तो अगलोपी होने के कारण से ह्रस्व तो नहीं हो पाया था, तो द्विवचन जी की आवश्यकता नहीं है अब तो, ठीक है ना, वो पीछे से हटा देना उसके लिए, सीधा हम माल को ही द्वित्व करेंगे यहां पर। तो लघु धातु अक्षर होने के न होने के कारण से यहां संवत्कारी भी नहीं होगा, तो इसमें कुछ सूत्र कम लगेंगे। अब अम मालत, हमें रूपातिदेश भी नहीं करना है, ह्रस्व भी नहीं करना हुआ, संवत भाव भी नहीं करना हुआ, फिर दीर्घ लघु भी नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, अब सब समाप्त हो गया। अम मालत, ऐसे ही मातरम आख्यत, वैसे ही करेंगे विग्रह, जैसे वहां था मालाम आख्यत, यहां मातरम आख्यत, माता को कहा। तो मातृ शब्द में भी जब टी भाग का लोप करेंगे तो री का जो लोप होगा ये भी अप्रत्याहार में आ रहा है, यहां भी मात को मत ह्रस्व नहीं होगा, तो अम मातत। एक शब्द दिया है इन्होंने अत्यराजत, राजानम अतिक्रांतवान, ये उसके अर्थ को खोला है। राजानम अतिक्रांतवान, राजा को जो अतिक्रांत कर गया है, तो यहां पर भी जो राजन शब्द है इससे जब अणिच प्रत्यय लाएंगे तो यहां टी भाग का लोप होगा, टी भाग का लोप होगा तो अन भाग का जो लोप होगा इसमें अकार आ गया अक प्रत्याहार में, यह भी अगलोपी बन गया है ना। यहां एक ही और विचार करने की है, कि अगलोपी में जो अक है ना, तो इसके दो प्रकार से अर्थ हो सकते हैं। एक तो यह है कि जहां केवल अक का ही लोप हुआ हो, जहां केवल अक का ही लोप हुआ हो, और जहां अक के साथ साथ अन्य वर्ण भी आ गया है, अक भी आ गया है, जैसे राजन में है ना, राजन में अकार तो अक में आ रहा है, नकार तो नहीं आ रहा है अक में, ऐसा भी है, दोनों प्रकार से है ना। तो जहां पर अक ही है केवल, वहां तो स्थानीवत भाव से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हल और अच दोनों का जहां लोप हो रहा है वहां पर सिद्ध नहीं होगा। तो वास्तव में ये सूत्र उसी के लिए है। तो राजन में क्योंकि अन भाग का लोप हुआ है, तो अन भाग का लोप होने के कारण से ये अग्लोपी हुआ। तो यहां भी अति अति को अलग कर दो, अराजत, तो अराजत में राज ज्यो का त्यों है, उसको ह्रस्व नहीं हुआ है। ठीक ऐसे ही लोमन शब्द में भी है, लोमानी अनुमृष्टवान, तो अनु अलुलोमत, तो अलुलोमत में भी जो लोम है उसको ह्रस्व यदि करते भी तो क्या होता, लुम हो जाता, लुम, तो वो भी नहीं हुआ। अभ्यास में तो ह्रस्व होना ही है, अभ्यास के ह्रस्व को थोड़ी रोक कराइए, वहां तो ह्रस्व है सूत्र लगेगा, तो अलुलोमत। अब जो आगे शास धातु का दिया है तो उसका भी इसी प्रकार से, वहां भी शास को जो ह्रस्व की प्राप्ति होती है तो उसको भी रोक दिया गया है। कौन बोला संपर्य इसमें यही इसी के कारण से संवत कार्य नहीं हो रहा। हाँ यहाँ पर नहीं, संवत लघुनी चंग पर अनगलोपे, हाँ वहां भी अनगलोपे ही कहा है, वहां भी अनगलोपे ही कहा है, और वहां दोनों बातें घट रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ह्रस्व धातु अक्षर भी नहीं है, लघु धातु अक्षर भी नहीं है, लघुनी ठीक है ना, संवत लघुनी चंग परे अनगलोपे, तो वहां पर अनगलोपे जो कहा हुआ है, और साथ में लघुनी शब्द भी है, क्योंकि उस सूत्र को निकाल के देखो तो उसमें ये इसी में आएगा, सातवें अध्याय के चतुर्थ पाद में ही आना है। क्या संख्या है सूत्र की, पाद के अंतिम भाग में आएगा ना, ये है इसकी संख्या 93। तो लघुनी धातु अक्षर ठीक है ना, लघु धातु अक्षर होना चाहिए परे, ऐसा जो अभ्यास, ऐसा अभ्यास होना चाहिए। तो इसके जो प्रत्युदाहरण बनेंगे, तो जैसे एक तो अत तक्षत, अब यहां देखें हम तो तक्ष लघु नहीं है, संयोग आगे आने के कारण से गुरु बन गया है, बन गया है कि नहीं है, तो वो तो गुरु उसके कारण से है कि संयोग आगे आ रहा है, यहां ये स्वयं दीर्घ होने के कारण से ही गुरु है जिसका हम अभी उदाहरण ले रहे हैं, तो ये भी तो गुरु हो गया है। अच्छा दूसरा जो इसमें है कि अगलोप वाला, तो उसका बनेगा अचकथत और अदृश्यत। तो अचकथत में कथ में जो था में अ था ना, अब यहां वैसे तो लघु धातु अक्षर है, धातु अक्षर तो क में अ लघु है, लेकिन थ में जो अकार था जो अतो लोप से जिसका लोप किया था ठीक है ना, तो वहां उस कारण से उसको नहीं हुआ। तो इन्होंने जो उदाहरण दिए ना दोनों प्रकार के देखे हमने, तो वहां एक में लघु नहीं है गुरु है पहले से, एक में अगलोप हुआ है, लेकिन यहां देखें तो यहां दोनों ही बातें घट रही हैं। जैसे माला में ले लो, तो माला में लघु धातु अक्षर भी नहीं है और अगलोप भी हुआ है, तो यहां तो और ज्यादा बल मिल गया। अब चाहे अगलोप मान करके कह लो चाहे लघु धातु अक्षर नहीं है ऐसा कह दो, कोई अंतर पड़ेगा उसमें, कुछ भी नहीं। इस तरह अभ्यास में ह्रस्व से ह्रस्व करने के बाद में मिल जाएगा, अभ्यास में ह्रस्व करने के बाद अभ्यास में ह्रस्व करने के बाद क्या मिल जाएगा? अभ्यास कोई तो ह्रस्व होगा, लघु क्या क्या करने के लिए? लघु संवल लघु के लिए नहीं, लघुनी में सप्तमी है, अभ्यास के आगे वाला जो भाग है उसमें लघु धातु अक्षर होना चाहिए, अभ्यास को नहीं। अभ्यास के तो लघु को हम दीर्घ लघु से करते हैं, लेकिन उसमें भी सारी शर्तें वही हैं। सन्वल लघुनी चंगपरे नगलोपे के आगे ही तो है सूत्र दीर्घ लघु, तो वो भी तो तभी लगेगा ना भाई, जब सन्वत भाव होगा, जितनी शर्तें उसकी हैं उतनी ही उसकी हैं। तो जब उसने सन्वत भाव ही नहीं किया है, लघु धातु अक्षर नहीं है, तो लघु धातु अक्षर नहीं है तो दीर्घ लघु अभ्यास भले ही लघु बन जाए, और लघु बनना ही है अभ्यास, तो ह्रस्व सूत्र ह्रस्व कर देता है तो लघु तो बनता ही है, तो वो ऐसे नहीं करेगा दीर्घ, वो तभी करेगा कि लघु धातु अक्षर हो और अगलोपी भी ना हो, दोनों बातें। तो शास का जो है अशशासत ये हो गया, इसका अलग से ग्रहण करना पड़ा है क्योंकि अगलोपी नहीं था ये। और रिदित में बाध्री याचरी ढौकरी सभी धातुएं रिदित हैं ये, तो यहां पर भी बाध को ह्रस्व नहीं हुआ, याच को ह्रस्व नहीं हुआ, ढौक को भी ह्रस्व नहीं हुआ है, लेकिन जब द्वित्व करेंगे तो उस अवस्था में अगर कोई कार्य होता है निष्परिणते तब तो उसको करेंगे हम स्थानीवत भाव, उसे रूपातिदेश करेंगे द्विर्वचन चीज से, और कुछ हुआ ही नहीं है तो आवश्यकता ही नहीं है करने की। अब कुछ धातुएं और रह गई थी, देखो इसने जो किया है निषेध, तो इसने तो अपनी एक शर्त लगाई थी कि अगलोपी हो, शास और रिदित, लेकिन इनके अतिरिक्त तो और भी कुछ ऐसी कार्य हैं, और भी कुछ धातुएं हैं ऐसी जहां पर विकल्प से ह्रस्व को रोकना है, उसके लिए फिर अगला सूत्र है। तो ये दो सूत्र इस प्रकार से अपवाद हैं पूर्व सूत्र के, एक तो नित्य ही अपवाद हो गया, एक विकल्प अपवाद हो गया है। तो अगला सूत्र देखो, भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीड़ाम अन्य तरस्याम। तो भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीड़ाम षष्ठी बहुवचनांतम अन्य तरस्याम सप्तम एकवचनांतम, सब प्रसिद्ध धातुएं हैं ये। तो भ्राज भास ये भी सब दीप्ति अर्थ में दोनों ये, भ्राज कहाँ, भ्राज तो बल्कि दो जगह आती है, और दोनों में ही भ्राजरी है। देखो टू भ्राजरी टू भ्राश्री दीप्त दीप्ति दीप्ति अर्थ में है ना, वो भी वहां टू लगा हुआ है उसके प्रारंभ में, ठीक है ना। और दूसरी एक और आती है एजरी रेजरी भ्राजरी दीप्त, वो भी दीप्ति अर्थ में ही है, वहां टू साथ में नहीं है। तो इस तरह से भ्राज धातु हो गई। और भास किस अर्थ में आती है? सब भरमार है दीप्ति की है, तो भास्री दीप्त, ठीक है ना। और भाष व्यक्तायाम वाची, और दीप धातु किस अर्थ में आती है? फिर दीप्ति आ गई है, और इसी से बनता है दीप्त, दीप्ति शब्द भी तो इसी से बनेगा ना, यानी दीपी दीप्त से ही तो दीप्त बनेगा, या दीप्ति दीप धातु से। आगे जीव ये प्राण धारण अर्थ में आती है, और मील आंख बंद करते हैं ना खोलते हैं तो उन्मीलन निमीलन ये वही है, तो मील अश्मील अक्ष्मील स्मील निमेषणे। और पीड़ अवगाहने दबाना जो होता है किसी को, तो भ्राज भास भाष दीप जीव मील पीड़ित्य तेषा मंगानाम चंगी परे नव परतः उपधाया ह्रस्व विकल्पे न भवति, चंग परक निच पर रहते इन अंगों को विकल्प से ह्रस्व हो जाएगा। तो विकल्प से ह्रस्व जब कहा जा रहा है इसमें, तो ये अप्राप्त विभाषा है या के प्राप्त विभाषा है, क्या कहें इसको? देख इसमें अगलो, इसमें बताओ कौन बताएगा? अप्राप्त अर्थात ह्रस्व प्राप्त नहीं है, विकल्प कर रहा है ये, ऐसा? तो और किससे प्राप्त होगा? एक ही सूत्र तो है प्राप्ति का, तो वो सूत्र बता करके कौन सा विशेष कार्य हुआ? उससे तो प्राप्त होना ही है। प्रश्न ये था कि ये सूत्र अप्राप्त विभाषा कर रहा है, ह्रस्व का विकल्प कर रहा है ना, तो ह्रस्व प्राप्त है उसका विकल्प कर रहा है, या ह्रस्व प्राप्त ही नहीं है उसका विकल्प कर रहा है, विकल्प से प्राप्ति कर रहा है ह्रस्व की? ह्रस्व प्राप्त है किस सूत्र से? तो सूत्र तो एक ही है, सूत्र तो एक ही हुआ प्राप्ति का, ठीक है ना। तो मान लो हमने ले लिया भ्राजरी ले लिया या भास्त्री ले लिया, तो यहाँ पर तो ये रिदित धातुएं हैं, ये तो रिदित होने से तो नागलोपी शास्त्रेताम इतने इसने तो रोक दिया था तो इस तरह से ये अप्राप्त विभाषा हुआ, लेकिन सब में नहीं है। देखो भाष में नहीं है, भाष दीप जीव नील पीड़, इनमें कैसी है ये? इनमें है प्राप्त विभाषा, और भ्राज, हाँ भ्राज और भास में है अप्राप्त, दोनों प्रकार से है ये प्राप्त अप्राप्त, दोनों बातें घटेंगी इसमें। तो चलो हमें तो विकल्प से करना है ह्रस्व, तो दोनों ही कार्य करने हैं। अब जहां जहां हम ह्रस्व करेंगे, ठीक है ना, सभी उदाहरणों में समझ लेना एक ही बार में, कि जहां जहां ह्रस्व होगा वहां वहां द्वित्व करते समय द्विर्वचनेची को लगा लेना। यद्यपि कोई कहे कि लाभ क्या हुआ लगाने से, अभ्यास में तो फिर भी ह्रस्व जाना है, ह्रस्व है सूत्र से, तो ऐसा नहीं है। लाभ यहाँ ऐसे ही देखते हैं, सूत्र लग रहा है तो वो लगेगा ही, प्रक्रिया में हम अगर फिर बदल करते हैं ना बार बार, तो अभ्यास हमारा बिगड़ता है फिर। तो क्रम तो वही रखना है हमें कि जब भी हम द्वित्व करेंगे तो द्वित्व द्विर्वचनेची सूत्र लगाते हुए। तो अभी भ्रजत, ठीक है ना, अब इसमें कोई विशेष समझने की बात नहीं है, धातु भ्राज है, ये ह्रस्व पक्ष ले लिया हमने, ह्रस्व करके जब द्वित्व करेंगे तो भ्राज भ्रज ऐसे ही द्वित्व करेंगे, अभ्यास में सारे कार्य करके, और संवत भाव भी हो जाएगा। लघु धातु अक्षर है कि नहीं है? ह्रस्व कर लिया ना, ह्रस्व कर लिया तो लघु धातु अक्षर हो गया भ्रज, संयोग मत देख लेना, संयोग आके आगे नहीं, आके पूर्व है, भ्रज भकार और रेह जो है ना, संयोग आके पूर्व में है, आगे नहीं है, तो आ तो लघु ही हुआ। तो इस तरह से यहाँ सन्नता से एकार हो गया, लेकिन दीर्घ लघु ने दीर्घ क्यों नहीं किया? अभी भ्रजत क्यों नहीं बना? देखो संवत लघुनी ने एक कार्य कर दिया कि अभ्यास के उत्तर यदि लघु धातु अक्षर आ रहा है तो अभ्यास में संवत कार्य हो जाएगा, ये तो काम उसका रहा। लेकिन दीर्घो लघु क्या कह रहा है? दीर्घो लघु ने ऊपर की बात तो ले ली कि लघु धातु अक्षर आगे होना चाहिए, वो सारी बातें आ गईं, लेकिन जो जिस अभ्यास को दीर्घ कर रहा है, वो जिस आकार को या इकार उकार जो भी हो सकता है, जिसको दीर्घ कर रहा है वो स्वयं भी लघु होना चाहिए। तो क्या ये बी लघु है? नहीं, संयोग है गुरु से, ये गुरु संयोग आगे, हाँ संयोग आगे आने से ये गुरु हो गया है, ये नहीं करेगा दीर्घ। तो अभी भ्रजत, अब दूसरा पक्ष ले लो जहां ह्रस्व ही नहीं हुआ, तो ह्रस्व ही नहीं हुआ तो संवल लघुनी ये भी नहीं लग पाया, ठीक है ना, अब तो धातु अक्षर ही लघु नहीं है आगे, तो कुछ नहीं हुआ फिर अभ्यास में। अब भ्राजत, ठीक ऐसे ही भास का अभी भसत अब भासत, अब देखो यहां स्थिति बदल गई, अभी भसत यहां पर दीर्घ लघु लग गया, क्योंकि अभ्यास लघु है, संयोग आगे है ही नहीं, ये लघु ही रहा। दूसरा अब भासत, भाष में अभी भसत अब भाषत, यहां भी दीर्घो लघु लग रहा है, हैं दीपी में, अब दीपी में अधि दीपत, यहां भी दीर्घो लघु लग गया, ठीक है ना, और अधि दीपत यहां नहीं लग पाया दीर्घो लघु। ऐसे ही जीव में अजी जीवत और अजी जीवत, ठीक है ना, एक पक्ष में एक बार लगेगा दीर्घो लघु, एक बार नहीं लगेगा। मील में अमी मिलत अमी मिलत, पीड़ में अपी पीड़त अपी पीड़त, कोई संदेह रह गया इसमें? सब प्रक्रिया वही रहती है एक जैसी। चलो और देखते हैं आगे। अब ये अलग एक धातु को लेकर के एक अलग प्रकार का कार्य कर रहा है ये। तो लोपः पिबते रीच्याभ्यासस्य, लोपः प्रथमे क्वचनान्तं, पिबते षष्ठीये क्वचनान्तं, ईत प्रथमे क्वचनान्तं, च व्यपदम अभ्यासस्य षष्ठीये क्वचनान्तं। इसमें तीन सूत्र ऐसे आ रहे हैं ये, जैसे इसमें है पिबते है, आगे है तिष्ठते है, फिर आगे है जिघ्रते है। सभी में स्टिप प्रत्यय का निर्देश है, ठीक है ना। और ऐसा कह करके पाणिनि ये भी संकेत दे रहे हैं कि यहां इन तीनों धातुओं में यंग लुगंत से जब ऋणिच लाएंगे तो वहां पर ये सूत्र नहीं लगेंगे। तो वो हमें अभी ज्यादा विस्तार नहीं करना है उतना, केवल मैंने एक थोड़ी स्मृति दिलाई कि यहां पर जो है ये केवल पा और स्था न कह करके धातुएं मूल रूप में न लेकर के जो स्टेप करके बढ़ा करके बोला है, तो उसका कारण वही है कि यंग लुगंतों के रूप से जब ऋणिच प्रत्यय लाते हैं तो वहां पर ये सूत्र नहीं लगते हैं। चलो तो इसका अर्थ देखो अब। तो पिबते है अंगस्य ईत, ठीक है ना, सूत्र में है ना ईत। तो पिबते है अंगस्य णौ चंगी उपधाया लोपो भवती। इसमें एक तो कहा इसने लोपः पहले, तो उपधा का लोप करता है ये। देखो ये जो सूत्र है, ये धातु जो है इसमें पा, इसमें पूर्व सूत्र भी कोई लग रहा है क्या, लग सकता है क्या? पूर्व सूत्र का तात्पर्य ह्रस्व करने वाला, णौ चंग्योपधाया ह्रस्व सूत्र यहां लग सकता है क्या? यहां तो उपधा ही नहीं है, मतलब ह्रस्व में पकार थोड़ी उसको दीर्घ करेंगे, उसको ह्रस्व करेंगे, तो उसका तो विषय नहीं बनता ये। तो इसलिए पूर्व सूत्रों से इसका संबंध नहीं है कोई भी। इतना तो है कि हाँ चंग पर गणित ले रहा है ये, बस इतना ही है पीछे संबद्ध। तो पिबते रंगस्य णौ चंगी उपधाया लोप भवति, ये एक कार्य हुआ। फिर च कह करके दूसरा कार्य कि अभ्यासस्य च ईकार आदेशो भवति, यानी कि दो स्थानों पर यह कार्य कर रहा है। जो मूल धातु है उसके तो आकार का लोप कर देगा ये, क्योंकि लोप कहा है तो अलोअंत्य से लग जाएगा, आकार का लोप कर देगा। और दूसरा कार्य होगा कि जब द्वित्व करने के बाद अभ्यास आएगा तो वहां पर अभ्यास में ई का आदेश करेगा, ठीक है। क्योंकि यहां वो तो लगा नहीं पाएंगे हम सन्यतः आदि सूत्र, तो ये करेगा उसको ई कार। तो पहले यहां कैसे करेंगे, पा धातु, ठीक है ना, पा से ऋणिच प्रत्यय लाए, अवणिच प्रत्यय लाने से आकारांत है ये, तो आकारांत होते ही साक्षासा हुआ व्या वेपाम युक, इससे युक आगम हो जाएगा। तो क्या बन गया, पाय ई पाई। अब धातु संज्ञा करके लुंग लकार आ गया, चिली आ गया, चंग आ गया। पाय ई चंग तिप, अवणिच का लोप कर दो, ऋणिच का लोप। हाँ यहाँ देखो वो प्रसंग भी आ गया, अब कि ऋणिच का लोप करने के बाद अब क्या रह गया यहाँ पर, पाय। तो पाय और चंग का आकार है और तिप का तकार है, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे इसने कहा कि उपधा का लोप करना है, तो उपधा में पाय में क्या आ रहा है, उपधा में आ रहा है आकार, तो आकार का इसने लोप कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं यहां पर कि णव चंग उपधाया, क्योंकि युगागम करने के कारण से, युगागम करने के कारण से उपधा में ह्रस्व करने के लिए वर्ण उपलब्ध हो गया था। तो अगर ये इसका लोप न करता तो क्या होता, पूर्व सूत्र इनके णव चंग उपधाया ह्रस्व ह्रस्व कर देता है, इसको युगागम होने के कारण से हुआ ये। तो इसने लोप किया, उपधा का आकार का लोप कर दिया। अब क्या रह गया, पकार और यकार, अब करो द्वित्व कैसे करोगे, कोई अची नहीं है अब तो, और अनचक को द्वित्व होता नहीं है, अनचक को द्वित्व हो जाएगा। एक आचो द्वे प्रथमस्य, अच तो लाओ पहले, बिना अच के द्वित्व होता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है, दीर्घसिनेची बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो सहायता करेगा। तो प्य पकार और यकार, ठीक है ना, और अत। अब यहां दीर्घसिनेची से द्युत हो गया है, वो रूपाध्यक्ष हो गया है, तो अभ्यास में क्या आएगा, अभ्यास में क्या आएगा, तो वही है कि ऋणव कृतम स्थानीय वक्त, जो कुछ किया है उतना ही हटाना है। बस क्या किया है हमने अभी तक, हमने केवल आकार का लोप ही तो किया है, उपधा का लोप ही तो किया है, वो आ गया पूर्व अवस्था में। तो पाय प्य, अब अभ्यास में पा रह गया है, अब जो अभ्यास में पा रह गया हलादि शेष लगाने के बाद, उसको इसने इकार कर दिया, बस अन्य कोई कार्य नहीं है। अ पी, इधर पकार यकार चंकाकार तकार अपीप्यत, ये रूप बनता है इसका, अपीप्यत अपीप्यताम अपीप्यन। अर्थ क्या हुआ इसका अपीप्यत का, कहीं कहीं अर्थ भी सोच लिया करो, क्या हुआ इसका अपीप्यत का अर्थ है? उसने पिलाया, वो पिलाया, हाँ बस यही होगा, उसने पिलाया, जल पिलाया, दूध पिलाया, जो कुछ भी है तो उसने पिलाया, पिया नहीं पिलाया, क्योंकि हम ऋणयंत से कर रहे हैं ये। अब अगला सूत्र देखो, अब देखो इससे मिलता जुलता ही कार्य है, इसने तो किया था उपधा का लोप, और ये अगला कर रहा है उपधा का इकार, ठीक है ना, लेकिन अभ्यास में कुछ नहीं कर रहा है ये। तो तिष्ठते रित, तिष्ठते है षष्ठी क्वचनांतम इत प्रथमे क्वचनांतम, ये भी एक ही धातु के लिए है सूत्र, बहुत से सूत्र मिलेंगे ऐसे जो एक एक धातु के लिए पाणिनि को बनाने पड़े हैं। तो तिष्ठते रंगस्य णौ चंगि उपधायाः इकारादेशो भवति, बस इतना ही कार्य है इसका। तो यहां भी वही बात है कि स्था, वैसे तो इसमें उपधा को ह्रस्व करने का कोई प्रसंग नहीं था, लेकिन यहां पर पुक आगम होने के कारण से उपधा में आकार मिल जाएगा ह्रस्व करने के लिए, वो न होकर के यहां पर एकार करेगा ये, जैसे पीछे लोप कर दिया गया था, ये एकार करेगा उसको अब। तो द्विवचने जी यहां भी लगाना है बाद में, तो स्था और ऋणिच प्रत्यय लाएंगे, पोकागम हो गया, स्थापी बन गया, अब स्थापी धातु से लुंग लकार ला करके और ऋणिच का लोप हो जाएगा, और इसने उपधा को इकार आदेश कर दिया, तो अ स्थिप चंकाकार और तिप का तकार। अब दीर्घवचने चीज लगा करके जब द्वित्व करेंगे, दीर्घवचनेची लगा करके जब द्वित्व करेंगे, अब देखो कोई ऐसे भी द्वित्व कर सकता है, यहां पर रूप बन जाएगा, जैसे अभी स्थिति क्या है, स्थिप, ठीक है ना, और सीधा कर दो द्वित्व, देखो अतिष्ठ पद बनेगा कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं, लेकिन अभ्यास गलत हो जाता है, हमें पहले दीर्घवचनेची लगा करके स्थाप लाना है, ठीक है ना, अभ्यास में हम स्थाप ही लाएंगे, अभ्यास में स्थाप ला करके और फिर हलादि शेष न लगा के शर्पूर्वा खया लगता है ना यहाँ, तो वो लगेगा, तो क्या शेष रहेगा, था, अब था को ह्रस्व कर लिया, था फिर चर कर लिया, अभ्यास चर च, तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहां लग सकता है कि नहीं, सनवल लघुनि चंकुरे नगलो पे लगेगा, क्योंकि आगे क्या है, स्थिप, हाँ आगे है स्थिप, तो लघु धातु अक्षर तो मिल गया, हाँ इकार न होता तो नहीं मिल पाता, तो लघु धातु अक्षर मिल गया है, अभ्यास में सनवत भाव सनवत कार्य हो गया, लेकिन उस इकार को अब दीर्घ नहीं हो पाएगा दीर्घ लघु से, क्योंकि सकार का और थकार का संयोग आ रहा है आगे। तो इस तरह से यहां जो तम ई दिखाई दे रहा है हमें अभ्यास में, ये स्थिप स्थिप द्वित्व करके भी कर सकते थे, लेकिन ऐसे नहीं है, हमें चलना उसी प्रकार से है नियम के अनुसार, तो सन्नता से कार्य करके बनाएंगे। अब इन्होंने यहां पर ये दिखाया नहीं, इन्होंने जो दिया है नीचे संकेत दिया है जो, तो स्थिप अ और तिप का तकार दिखाने के बाद सीधा द्वित्व करके और शरपूर्वा खया लगा दिया, ठीक है ना, तो यहां पर अगर लिखना चाहो तो लिख लो याद करके, एक अलग से लिख लो कि दीर्घवचनेची लगा करके ही करेंगे प्रक्रिया को पूरा, तो अतिष्ठिपत अतिष्ठिपताम अतिष्ठिपन ये बन गया। अब जैसे स्था धातु में तिष्ठते रित से अभ्यास में इकार किया गया, ठीक इसी प्रकार से अगला सूत्र है, कोई विशेष बात नहीं है उसमें, बस विकल्प कर रहा है वो, बाकी सब प्रक्रिया ज्यों की त्यों है। तो जिघ्रतेर वा जिघ्रते षष्ठे कुशनांतम वाभ्य पदम जिघ्रते रंगस्य णौ चंगी उपधाया विकल्पेन ह्रस्व भवति इकारादेशो भवति। अब यहां पर दो दो रूप बन जाएंगे, तो जैसे हमने पीछे बनाया था अतिष्ठिपत, उस तरह से बना लो अजिघ्रिपत। यहां भी देखो ध्यान रखना, द्विवचन चिन्ह लगाते हुए करना है, हमें घृप घृप करके द्वित नहीं करना है, हमें द्वित करना है घराप घृप। अजिघ्रिपत अजिघ्रिपताम अजिघ्रिपन। अब दूसरा पक्ष ले लो, दूसरे पक्ष में हमने इकार नहीं किया लेकिन पुकागम करके घराप तो है, तो घ्राप है तो णव चंग बताया ह्रस्व है, ह्रस्व करेगा। अब यह ह्रस्व की प्राप्ति में ही तो एकार हो रहा है, ये वो ह्रस्व करेगा। अब बन गया घ्रप, ठीक है ना। अब देखो इससे भी सिद्ध हो रहा है यहां पर कि जैसे पीछे हमने कहा था घृप घृप द्वित्व नहीं करेंगे, घ्राप घृप करके द्वित्व करेंगे, तो जैसे वहां जी बन गया है अभ्यास में, देखो यहां भी जी बन रहा है लेकिन यहां घृप तो नहीं है, यहां घराप है, घराप का घरप बन गया। अब यहां भी द्वित्व वैसी करेंगे घराप घरप, द्विवचन जी यहां भी लगा लेंगे घराप घरप, और फिर सन्नतः लगा करके अजी घरपत। अब यहां भी दीर्घ लघु नहीं लग पाया क्योंकि घकार का और रेफ का संयोग है, अभ्यास का जो वर्ण है वो लघु नहीं है, दीर्घो लघु अभ्यास को लघु मांगता है और आगे भी लघु धातु अक्षर मांगता है। तो अजिघ्रपत अजिघ्रपताम अजिघ्रपन, तो दो दो प्रकार के रूप बन गए इसमें। और देखो आगे उर रित उहु षष्ठे क्वचनांतम रित प्रथमे क्वचनांतम, हमने प्रथम पाद में भी सूत्र पढ़ा था प्रथम अध्याय के उरण परपरह, वहां भी देखो उहु आया था ना प्रारंभ में, और यहां भी उहु है, वो भी षष्ठी का था, ये भी षष्ठी का है। तो यहां ये क्या कह रहा है, तो सरल है सारा, पीछे से जो अनुवृत्तियां आ रही हैं उसके आधार पर, तो नौ चंगी है चंग पर गणेश पर रहते नौ चंगी अंगस्य उपधाया, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए, तो कहा रिवर्णस्य स्थाने वा ऋकारादेशो भवति। यहां अंग कैसा हो ये नहीं कह रहे हैं कुछ भी, अंग तो जो भी है जैसा भी है, लेकिन उस अंग में यदि उपधा में ऋकार आ रहा है तभी ये सूत्र लग पाएगा, क्योंकि उपधा ऋकार को जब उपधा ऋकार के स्थान पर विकल्प से ऋकार आदेश कर रहा है तो स्पष्ट है कि अंग में उपधा में ऋकार होना चाहिए। तो इस प्रकार की धातुएं आएंगी इसके उदाहरण में। अब रही बात के उह में जो षष्ठी है री में षष्ठी है, रित में षष्ठी नहीं है, रित में षष्ठी होगी तो क्या बनेगा रिता हा। और यहां क्या है उह सीधा री, तो ह्रस्वरिकार भी ले लेंगे और दीर्घरिकार भी ले लेंगे। जैसे दीर्घरिकार के उदाहरण क्या है क्रीत सन शब्द ने, और ह्रस्वरिकार के क्या है जैसे वृत्त और मृज। अब यहां पर तीन ऐसे कार्य होते हैं जिनको रोक करके ये रिकार आदेश कर रहा है, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा कि आपने रिकार को रिकार किया है तो कौन सी विशेषता कर दी, जब उपधा में रिकार ही है और अधिकार ही आप कर रहे हो, तो कोई ये कह सकता है कि उपधा में जहां दीर्घ रिकार है वहां रस रिकार कर देगा ये, लेकिन रस रिकार है वहां कैसे करेंगे, वहां क्या करेंगे फिर, कि रस रिकार को रस रिकार हो गया तो क्या प्रभाव पड़ा उस पर। तो यहां जो है ना तीन जो कार्य अतिरिक्त तो और प्राप्त होते हैं उनको रोक करके ये कार्य करता है। जैसे क्रीत में यदि ये सूत्र न हो कुछ भी न करे यहां पर तो क्या होगा, रीत धातु हो गया आगे उपधायाश्च, वो इकार कर देगा यानी कि इर हो जाएगा, और वृत्त धातु में वृद्ध धातु में गुण हो जाएगा, वृद्धि ध्वनि नहीं है अणिच को मान के, यहाँ पर गुण हो जाएगा पुगंत लघु बदस्यसि अर्थात आर। और मृज में मृजर वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी तो आर, तो इर अर आर, ये तीन चीजें प्राप्त हो रही हैं, उनको रोक करके ये ऋकार आदेश कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको एक वाक्य में यदि बोलना हो तो कैसे कह देंगे कि इर अर आर इर रार बाध्यन्ते, इसके द्वारा जो ऋकार आदेश हो रहा है इसके द्वारा इर अर आर ये बाधित किए जाते हैं। अब एक बात ये भी उठती है यहां पर कि इर अर आर ये जो आदेश हैं इनको क्या चाहिए। देखो मृजर वृद्धि को क्या चाहिए, कितना चाहिए भाग उसको, बस प्रत्यय आगे होना चाहिए, अंग बन जाए मृज, इतना ही तो है और वृद्धि कर देता है वो। अच्छा वृद्ध धातु में भी हम पुगंत लघु बुधश्च लगाएंगे तो सार धातु के आर धातु प्रत्यय चाहिए उसको, और क्रीत में भी उपधायाश्रय सूत्र से जब इकार करेंगे तो उसकी भी कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है, लेकिन ये जो सूत्र लगेगा उर्रित इसको ऋणिच भी चाहिए, इसको चंग भी चाहिए, ये चाहिए नहीं, तो ऐसी विधियां कैसी कहलाती हैं, बहिरंग। जिनको कम चाहिए वो होते हैं अंतरंग, तो अंतरंग बहिरंगों में हम किसको प्राथमिकता देते हैं, अंतरंग के लिए, तो अंतरंग है तो वो पहले हो जाए, फिर इर अर आर ये पहले हो जाए तो ये क्या करेगा, फिर सूत्र व्यर्थ हो जाएगा ना। तो अब ये कहा जाएगा कि वचन सामर्थ्य से अंतरंग इर अर आर को बाध करके ऋकार आदेश हो जाता है ना। व्यर्थ सूत्र हो रहा है तब तो फिर वो लगना ही है, उसको वचन सामर्थ्य कहते हैं फिर। तो विकल्प से करेगा ये, तो क्रीत संशब्द ने धातु से इसने दीर्घ ऋकार के स्थान पर ह्रस्व ऋकार कर दिया है, और द्विर्वचने जी यहां भी लगाते जाना, जब द्वित्व करेंगे तो अभ्यास में क्रीत ही आएगा, उसके बाद अभ्यास में सारे कार्य करके कुहोश्चु भी लगा लिया, और अब क्योंकि इसमें ह्रस्व ऋकार हो गया है तो सनवल लघुनी चंग परे नगलो पे इसको भी अवसर मिल गया लगने का, और जब इसने इकार कर दिया ची ऐसा बना दिया तो ये लघु है, यहां पर लघु दीर्घ लघु से दीर्घ भी हो गया, अची कृतत। अब दूसरा पक्ष ले लो, जब हम ऋकार आदेश नहीं करेंगे तो उपधायाश्र सूत्र से इकार हो गया तो इर कृत का बन गया किर्त, क्या बन गया किर्त। अब किर्त में यहां पर इसको दीर्घ भी कर लेना, हल परे है ना, तो कीर्त ये बन जाएगा। अब जब द्वित्व करेंगे तो अभ्यास में क्या द्वित्व होगा, अभ्यास में तो हमें क्रीत ही लाना है, जो कहते हो जो मूल अवस्था थी क्रीत, ठीक है ना, फिर हलादि शेष आदि लगा करके उरत लगेगा, हैं ये सारे सूत्र लगने हैं, हलादि शेष लगेगा फिर दोबारा उरत लगाने के बाद, और फिर सनवद भाव भी करेंगे, नहीं सनवद भाव यहां नहीं होगा, अची कीर्तत नहीं नहीं, देखो क्रीत संशब्द ने में जब हमने इसको इकार किया है उपधायाश्च सूत्र से, रीते धातु हो उपधायाश्च, तो इसने ऐसा नहीं कहा था कि ऋणिच प्रत्यय पर रहते कर रहा है, ये ऋणिच को मान करके नहीं हुआ था, ये तो अनिमित्तक होता है ये, ठीक है ना, कुछ परे हो ऐसा नहीं कहता है वो सूत्र, रीते धातु हो या उपधायाश्च सूत्र ये कुछ परे हो ऐसा नहीं बोलते हैं, बस केवल अंग होना चाहिए और उस अवस्था में ये करते हैं। तो यहां हम स्थानीवत से ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना, स्थानीवत नहीं करना है यहां पर, रूपातिदेश नहीं करना है यहां, तो कीर्त को ही द्वित करेंगे, ठीक है, कीर्त को ही द्वित करेंगे क्योंकि अभ्यास में एकार नहीं हो पाएगा फिर, नहीं तो कीर्त को द्वित करके और फिर हलाधिशेष ह्रस्व ये लगा करके कोष्ठ अचि कीर्तत। अब ची को दीर्घ नहीं हो पाएगा यहाँ बिल्कुल भी, क्योंकि आगे लघु धातु अक्षर नहीं है। ऐसे ही वृत्त धातु में जिस पक्ष में ऋकार को ऋकार ही रहेगा तो द्वित्व करके अविवृतत। अब अविवृतत में यहां वो सूत्र सब लगने हैं, सन्वल लघुनी लगेगा, दीर्घो लघु भी लगेगा, ठीक है अविवृतत। लेकिन दूसरे पक्ष में जब गुण हो जाएगा तो वहां पर वर्त, ठीक है ना, ये बन चुका है। अब वर्त में यहां जो गुण हुआ है ये किसको मान के हुआ, निच को मान के हुआ ना, तो यहां स्थानीवत हो जाएगा दुर्वचने ची से, यहां स्थानीवत हो जाएगा। तो यहां स्थानीवत होकर के अभ्यास में फिर उरत लगाएंगे दोबारा, ठीक है ना, क्योंकि वृत्त को दित्व करना है ना, तो अव वर्तत। अब यहां सन्वल लघुनी सूत्र नहीं लग पाएगा क्योंकि लघु धातु अक्षर नहीं है, आगे गुण हो गया है ना, इसलिए रेफ का और तकार का संयोग आगे आ रहा है। तो अववर्तत अविवृतत अववर्तत। ऐसे ही मृद धातु में जिस पक्ष में ऋकार को ऋकार ही रहा तो अमी मृजत। तो अमी मृजत में यहां पर सन्वल लघुनी भी लगेगा, दीर्घ लघु भी लगेगा, और दूसरे पक्ष में जब वृद्धि कर ली मार्ज, तो वृद्धि करते समय वृद्धि करने वाले सूत्र को क्योंकि अंग चाहिए था, वो प्रत्यय पर रहते ही करेगा मृजेर वृद्धि ही, तो यहां पर भी द्विवचनेची लगा करके और मृज मार्ज ऐसे दित्व करेंगे, उरत लग जाएगा बाद में, तो अम मार्जत। ये दो दो रूप बन गए। अब यहां जो इस सूत्र ने कहा कि जो रिवर्ण होता है उसको रिकार के स्थान पर रिकार ही रहता है, चंग परक निष पर रहते विकल्प करके, तो यहां अगला जो सूत्र कह रहा है, क्योंकि ये तो कर रहा था विकल्प, उसने कहा नित्यम छंदसी, ठीक है ना, नित्यम छंदसी, तो पूर्व सूत्र के कार्य को जो उसने विकल्प किया था उस विकल्प को हटा दिया गया है, बाकी कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, उदाहरण वही ले सकते हैं हम, लेकिन उन उदाहरणों में से एक पक्ष हटा देना, कौन सा पक्ष हटेगा, इर अर और आर ये जो था ये वाला पक्ष रहेगा या हटेगा, हटेगा, ये नहीं आएंगे उदाहरणों में, ठीक है ना, अर्थात नित्य ही रहेगा। तो नित्यम छंदसी, नित्यम प्रथम एक वचनांतम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम, छंदसी विषय णौ चंगी उपधाया रिवर्णस्य नित्यम ऋकारादेशो भवति। तो यहां जो धातु दिए है उसी का उदाहरण नहीं देंगे कि यहां पर अची कृतत ला करके रख दें या अविवृतत और अमी मृजत, ऐसे नहीं, छंद में जो मिलेगा वही तो उदाहरण लेंगे, छंद में दृष्टानुविधि होती है, ध्यान रखना हमेशा, छंद से उदाहरण जब लाते हैं ना तो वहां पर हम कोई भी बना करके धातु से ऐसे नहीं लगा सकते, दृष्टानुविधि, पहले दृष्ट, पहले देखो उसको है भी कि नहीं कहीं किसी मंत्र में है, तब यहां पर सूत्र लगा करके उस कार्य को करेंगे। तो अविवृतत का प्रयोग मिलता है वहां, उसको ले लिया वृत्त धातु का, धातु ऐसी ही है देखो जैसे वहां थी वृत्त अविवृतत, यहां है वृद्ध तो अविवृतत, बिल्कुल ज्यों का त्यों है। तो अविवृतत अविवृतताम अविवृधन, एक धातु का ले लिया है उदाहरण इन्होंने। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं, आगे है दयतेर दिगी लिटी, दयते है षष्ठी क्वचनांतम, दिगी लुप्त प्रथमांत निर्देश, लिटी सप्तम एक क्वचनांतम। अभी तक जो हमारे आठ सूत्र हुए थे ये आठों सूत्र केवल लुंग लकार के लिए थे, ठीक है ना, वो प्रकरण पूरा हो चुका है। अब ये एक अलग कार्य कर रहा है सूत्र, तो लिट लकार परे रहते दयते रंग से लिटी पड़ता है, दिगी आदेश भवती, लिट लकार पर रहते जो दया धातु है। अब दया धातु वैसे नहीं है, वो तो गुण करके वैसे दयते स्थिप करके निर्देश किया हुआ है। तो धातु क्या है, देंग रक्षणे। तो देंग रक्षणे धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय लाएंगे क्योंकि अंगकार लगा हुआ है इसमें। तो वहां पर जब लिट लगार के रूप बनाएंगे इसमें, तो यहां पर दे धातु को दिगी आदेश हो जाता है, ये दिगी आदेश कर देगा, तो एकदम ही स्वरूप बदल गया धातु का। तो अब तो उपसर्ग है इसमें, रूप से लेंगे दिग्गे दिग्ञाते दिग्गिरे। तो दे धातु से लिट लकार लाए, त प्रत्यय लाए, त को एश हो गया है। अब त को एश करने के बाद इधर दे को दिगी आदेश कर लिया, तो दिगी और ए, अब दिगी और ए, तो यहां पर अब द्वित्व भी तो प्राप्त हो रहा है, लिट लकार है तो लिट धातु और अनभ्यास से द्वित्व नहीं करेंगे, द्वित्व की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन यहां पर सभी व्याख्याकारों ने ये स्वीकार किया है कि ये जो दिगी आदेश है ये द्वित्व को बाध लेता है, अर्थात उसका भी ये अपवाद माना गया है, उसका बाधक माना गया है। अब बाधक माना गया है तो करें कैसे इसको, किस तरह से बाधक मानेंगे भाई, कोई हेतु भी तो हो बाधक मानने के लिए, कोई कारण भी तो दिखाई दे हमें। ये अपना कार्य करेगा, द्वित्व करने वाला अपना कार्य करेगा, इसमें ऐसा क्या संकेत दिखाई दे रहा है कि ये उसको रोक लेगा द्वित्व को, कोई दिखाई दे रहा है संकेत, कुछ भी नहीं। तो फिर कैसे सिद्ध करें कि ये बाधक है उसका, हम ये भी नहीं कह सकते कि छंद का रूप है, छंद में ऐसे ही मिलता है तो ऐसे ही बनाना है हमें, तो छंद वाली बात भी नहीं है यहां पर। तो बाधक है ये सिद्ध करने के लिए फिर जब कोई तरीका नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या करता है, आसपास देखता है ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर, कोई तरीका निकल आए, कोई क्लू ऐसा मिल जाए, है ना। जब बात सिद्ध नहीं होती है तो दाएं बाएं झांकते हैं ना इधर उधर के लिए। तो यहां भी दाएं बाएं देखा तो ऊपर से नित्यम शब्द दिखाई दे गया, ठीक है ना, उसको उठा के पकड़ लिया कि चलो ये सहायता करेगा थोड़ी सी। अब जरा सूत्र का अर्थ करना कि दे धातु को लिट लकार पर रहते नित्य ही दिगी आदेश होता है। तो नित्य का अर्थ करें क्या यहां पर, अब भाई कोई विकल्प तो पीछे चल नहीं रहा था जो नित्य वाली बात कही जा रही है, तो नित्य का अर्थ क्या करें कि दिगी दिगी ही रहता है, द्वित्व को भी नहीं होने देता है, इस तरह से खींच खांच करके अर्थ करेंगे। तो इस तरह से यहां द्वित्व नहीं होगा, ठीक है ना, दिगी है ए है, यणादेश कर लेंगे, किससे करेंगे यणादेश, इकोणेची। अगर इकोणेची करेंगे तो अतिष्णु बैठा हुआ है, वो तो अपवाद है उसका, इयं कर देगा, इसलिए इसका अलग सूत्र एर ने काचो असंयोग पूर्वस्य, उससे यणादेश हो जाएगा दिग्ये। आगे आताम का आते दिग्ञाते, फिर झ प्रत्यय आएगा उसको इरेच आदेश दिग्गिरे, यहां भी यणादेश हो गया, तो दिग्ये दिग्ञाते दिग्गिरे। बस यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनि।